ननु समाधि विशेषण मात्र विषय विधि चौथरी अच्छा वह क्रियापद का बोलते नहीं ठीक से कभी हो गया कभी होगा हाँ वही ना हो गया और होगा ये स्पष्ट सुनाई पड़ना चाहिए से हो गया पश्यति इति वर्तमान आपदेशात कानून पाठे पदार्थ ज्ञान कुतो विधि आत्मान पश्यति कानून में पश्यति आया तो वर्तमान लौट लकार के है तो पदार्थ ज्ञान में विधि कैसे वाक्यार्थ ज्ञान में विधि नहीं हुई तो पदार्थ ज्ञान में किंतु पश्यति आए तो विधि कैसे इति आशंका विधि इति विध्यर्थस्य पुरा प्राप्ते कान्वानामनुवादत द्रष्टव्य द्रष्टव्याद्युक्तितस्तस्मात् पश्यति इत्यभिधीयते द्रष्टव्याद्युक्तितः पुरा विद्यार्थ से प्राप्त है कानवान अनुवादत कानव शाखा ज्ञान द्रष्टव्याया द्रष्टव्याद्युतित पूरा विद्यार्थ से प्राप्त है विद्यार्थ प्राप्त है उसका अनुवाद करके अनुवाद अनुवादन से तस्मात् पश्यति इति विधीयते अनुवाद करके पश्यति का जो द्रष्टव्याद प्राप्त है अनुवाद किया यद्यपि द्रष्टव्यादि वाक्यात पदार्थ ज्ञानम कानो माध्यम दिनयो सिद्धम कानो शाखा माध्यम दिन दोनों में पदार्थ ज्ञान दृष्टवादी वाक्य से सिद्ध है तथापि विशिष्टम तदा प्राप्तम समाधि विशेषण से युक्त पदार्थ ज्ञान विशिष्टम समाधि विशिष्टम समाधि विशेषण अन्वित पदार्थ समाधि विशिष्टम पदार्थ ज्ञानम तदा तद के पदार्थ ज्ञानम अप्राप्तम पदार्थ ज्ञान तो प्राप्त है किंतु विशिष्ट समाधि विशिष्ट पदार्थ ज्ञान अप्राप्तमिति माध्यम दिनाना तद विधिष्ट तद विधि विशिष्ट विधि माध्यम दिना तद विशिष्ट कानवानां तो पदार्थ ज्ञानम अनुद्य विशेषण विषय विधिरिति पदार्थ ज्ञानम अनुद्य विशेषण विशेषण विषय विधिरिति वर्तमान अपदेशात कल्पित वर्तमान तो है किंतु विधि कल्पित विशेषण विषय विधि माध्यम दिन में तो समाधि विशिष्ट पदार्थ ज्ञान का विधान और कानवे में पदार्थ ज्ञान का अनुवाद करके समाधि विषय का विधि है तो अभी समाधि विशिष्ट पदार्थ ज्ञान का विधि दोनों मत में हो गई माध्यम दिन नाम तद विधिष्ट तदिति विशिष्ट विशिष्ट विधि कारणानाम तो पदार्थ ज्ञान अनुद्य विशेषण विधि इति वर्तमान उपदेशात कल्पित हाँ अभी तो नहीं भी आना है अर्थात तो नोभेशाम विशेष उभेशाम विशेष न दोनों में कानों में माध्यम दिन दोनों पक्ष में समाधि विशिष्ट पदार्थ ज्ञान का विधान ननु समाधि विशेषण मात्र विषय विधि आत्मज्ञान से विधि मंत्रेण अहमिति सदा प्राप्त होता है तो पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान के आत्मज्ञान तो सिद्ध है पदार्थ तो आत्मा है आत्मज्ञान पदार्थ ज्ञान सिद्ध है समाधि विशेषण मात्र विषय विधि समाधि विशेषण मात्र को विषय करेगी विधि आत्मज्ञान सदा विधि के बिना अहमिति सदा प्राप्त अतः आत्मा आत्मानात्म प्रधानत्वात् ब्रह्मरूपेण नेक्ष्यते विशेषणत्वं स्वार्थोऽपि सन्कार्ये कारणे गतः स्वात्मा विद्या समुत्थेऽस्मिन् नात्मा विद्या समाश्रयात्। जो सार्थ भी सत्कार्य जो दे सन कार्य ऐसे पाठ बना बड़ा सन वाला पद कार्य सन कार्य सन हाँ इसमें अन्वय से बताया एक दो तीन चार लेकर के सार्थोपी आत्मा सार्थोपी आत्मा आत्मा विद्या समाश्रयात तीन वाली सार्थोपि एक आत्मा के विरुद्ध तीन वरे आत्मा विद्या समाश्रयात सार्थोपि आत्मा आत्मा विद्या समाश्रयात स्वात्मा विद्या समुत्तेस्मिन् स्वात्मा विद्या समुत्तेस्मिन् कारणे विशेषणत्वं गतः कारणे विशेषणत्वं गतः सन् गतः सन् सन् सन् के विराट है एक दो तीन लिखा क्या सार्थोपि एक आत्मा दूसरा आत्मा विद्या समाश्रया तीन सात्मा विद्या समुत्तेस्मिन् चार कारणे विशेषणत्वं गतः सन् कार्ये विशेषणत्वं गतः सन् कार्ये कार्ये अनात्म प्रधानत्वात् ब्रह्मरूपेण न इच्छते। आत्मा तो स्वार्थ है स्वार्थो भी आत्मा आत्मा स्वार्थ होने पर भी अविद्या समाश्रयात् आत्मा अविद्या समाश्रयात् अविद्या के आश्रय होने से अविद्या समाश्रयात् स्वात्मा विद्या समुत्तेस्मिन् स्वात्मा विद्या समुत्तेस्मिन् अविद्या समुत्तेस्मिन् कार्य आदि में अविद्या समुत्ते कार्य अविद्या समुत्ते कार्य में विशेषणत्वं गतः सन् विशेषणत्व प्राप्त कर लिया कार्य में आत्मा विशेषणत्व को प्राप्त होकर के प्राप्त गतः सन् आत्मा विशेषणत्वं गतः सन् कार्य अनात्म प्रधानत्वात् विशेषणत्वं गतः सन् कार्य अनात्म प्रधानत्वात् कार्य अनात्म प्रधान है अनात्मा प्रधान कार्य होने के कारण ब्रह्म रूपेण आत्मा न इच्छते। आत्मा पहले आया था सार्थो विषण ब्रह्म रूपेण न इच्छते आत्मा ब्रह्म रूपेण न इच्छते। आत्मा सार्थ तो है अविद्या का आश्रय होने के कारण अविद्या समुत्थे अस्मिन् कार्य कारणत्व गत विशेषण तो गत विशेषण तो प्राप्त किया विशेषण तो प्राप्त करके अनात्म प्रधान कार्य होने के कार्य अनात्म प्रधानत्वाद ब्रह्म रूपेण कार्य न इच्छते। देहादि में आत्मा विशेषण हो गया कार्य रूपेण न दृश्यते ब्रह्म रूपेण न दृश्यते। यद्यपि दृष्टव्यादि वाक्याद नहीं हो गया ये कौन सा है पंचोत्तर आगे पंच आगे हाँ यद्यपि अहम आत्मा इच्छते अहम करके आत्मा तो इच्छते तथापि परमात्म सर्पेण नायम लभ्यते परमात्म सर्पेण आत्मा न लभ्यते क्योंकि देहादा आत्माभिमान भाक्त्वात् देहादि आत्माभिमान अतः तमर्थ शुद्धिर विधेया तम पदार्थ शुद्धि का विधान करना है। कथम अजड़ से जिद्धातो स्वतंत्रस्य अनात्मा प्राधान्यम अनात्मा प्राधान्यम बनाया स्वतंत्रस्य अनात्मा प्राधान्यम अजड़ से चिद्धातु, चेतन रूप चिद्धातु अजड़ है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र से अनात्मा प्राधान्यम कथम। पहले अनात्म प्रधानत्वात्, अनात्म से प्रधान कैसे होगा? तत्र विशेषणत्वंगत कार्य विशेषणत्वंगत कार्य विशेषण तो प्राप्त होने से अनात्म प्रधान हो गया, विशेष हो गया अनात्मा, आत्मा हो गया विशेषण, विशेषण तो प्राप्त करने से अनात्म प्रधान हो गया, अनात्म प्रधान होने के कारण आत्मा ब्रह्म रूपेण न इच्छते। तस्माद इत्यादि वाक्यार्थम उपसंहरति मंत्र वाक्य तस्माद, तस्माद ये श्रुति श्रुति है, श्रुति कितने पृष्ठ में आएगा? हाँ हाँ हाँ यही वाक्य तस्माद भी शांत दंत पढ़ते थे वाक्य के उसका उपसंहार तस्माद इति वाक्यार्थम उपसंहार देह इति देहेन्द्रिय मनोधिभ्यो यन्वय व्यतिरेकतः मुञ्जेशीकावदुत्कृष्य पश्येदात्मानमात्मनि मुंजा मुंजेशिकावध अन्य व्यतिरेकतः देहेन्द्रिय मनोधिभ्य आत्मानम उत्कृष्य आत्मनि पश्येत, आत्मनि देहादो आत्मानम उत्कृष्य पश्येत अन्य व्यतिरेकतः पृथक करके अन्य व्यतिरेक ही विवेक हेतु सत्व से प्रसिद्धत्वात ही शब्द विवेक है तो अन्य व्यतिरेक पहले आया चल तृतीय अध्याय अन्वयादिना हेतुद्वयाद विभज्य स्वमहिमस्था आत्मनो ज्ञाने रज सर्पवत कल्पितत्वाद अनात्मनो अनवशेषाद पुण्यत्व प्रतीच सिद्ध्यति। अन्वयादिना देह द्वयाद थोड़ा सूचा दोनों से स्वमहिमस्था स्वस्वरूपस्थित आत्मनो ज्ञाने रज सर्पवत कल्पितत्वाद अनात्मना अनात्मा कल्पित है, कल्पित होने के कारण अनवशिष्टात कल्पित पदार्थ का बाद हो जाएगा तो अज्ञान है पुण्यत्व प्रतीच सिद्ध्यति, प्रतीच पुण्यत्व सिद्ध्यति कोई अनात्म कोई अलग पदार्थ ही नहीं परिच्छेद करने के लिए परिच्छेद नहीं पुण्यत्व सिद्ध्यति इति फलितमा आत्मनेव आत्मनेव यदा आत्मानम विभज्य अनात्मनो खिलात प्रपश्यति तदा अनात्मा न पृथक व्यवहिष्यते। यदा अखिलात् अनात्मनः आत्मानं विभज्य आत्मनेव प्रपश्यति तदा अनात्मा पृथक न व्यवस्यते, अनात्मा पृथक नहीं रहता है, अद्वितीय आत्मा हो गया आत्मस्वरूप में अनात्म से पृथक करके आत्मा को देखता अभिन्न देखता है आत्मन विषय सर्वम इत्यादि अर्थमा सर्वम आत्मानं पश्यति सयस नेति नेत्यात्मे तथे तस्मात् पूर्वोदितात् वाक्या सर्वमसंसर्ग महात्मानं परिपश्यति। स्वयस नेत नेति आत्मा इति अथ एतस्मात् पुरोदितात् वाक्यात् पहले स नेत्य आत्मा सर्वम असंसर्गमात्मानं परिपश्यति पुरोदितात् वाक्यात् पूर्व पहले कहा वाक्य एतस्माद् पूर्वोदितात् एतस्माद् वाक्यात् स स नैति नैति आत्मा ही वाक्य है। उसी वाक्य से आत्मानम असंतर्ग असंतर्गम आत्मानम परिपश्यति साधन संपत्ति अनंतर मत अथ एतस्माद् पूर्व साधनों से उसी वाक्य से ज्ञान सर्वम जगत एक रसम आत्मानम वाक्याद विशिष्ट अधिकारी पश्यति वाक्य से अर्थांतर महा अविद्येति अविद्या तज्ज कार्याणाम प्रत्येक दर्शन बाधत अव्यावृत्तानुगतं ब्रह्मात्मानं प्रपश्यति वाक्य सर्वमात्मानं पश्यति अविद्या तज्ज कार्याणाम प्रत्ययदर्शन बाधात तो फिर अव्यावृतानुगत जब ब्रह्मात्मा को देखता है वही है सर्वमात्मानं सर्व का बाध करके आत्मानं पश्यति सर्वसदेन ब्रह्म गृह्यते सर्वमात्मानं पश्यति ब्रह्म तस्य लक्षण वा अव्यावृतानुगतम एतत् समर्थनार्थ पूर्वभाग अविद्या तज्जकार्यान प्रत्येक दर्शन बाधत शोधित त्वमर्थ समाधि संपन्न अधिकारी शोधित त्वमर्थ ये न स अधिकारी समाधि संपन्न अधिकारी वाक्यात ब्रह्म प्रत्ययत्वेन प्रत्ययति वाक्यार्थ है आत्मन ब्रह्म तो ज्ञान फलमा सर्वम आत्मा जानती वहाँ सर्वशब्द से ब्रह्म को लिया हाँ जगत का बाद नहीं सर्वम समाहित तो होता आत्मनिव आत्मा पश्यति सर्वम आत्मा पश्यति तो सर्वरूप सर्वरूप ब्रह्म लिया और प्रपंच लेने से होगा बात करके होगा सर्वम ब्रह्म लिया ब्रह्म का ब्रह्म आत्मा अभी न जानता है वाक्य तो वही बोधे क्योंकि पहले ब्रह्म का लक्ष्यार्थ ज्ञान हो गया त्वमर्थ ज्ञान हो गया फिर आओ सर्व ब्रह्म का अर्थ नहीं सर्व के साथ कोई मतलब नहीं रहा तदर्थ को ब्रह्म का आत्मा न जानते ब्रह्म ब्रह्मात्म के बोध वाक्यार्थ बोध ब्रह्मत्व ज्ञान फल में नानुत्पन्नम नानुत्पन्नम तो ज्ञानम नाप्य ज्ञानम अबाधितम कृत्स्नज्ञेय समाप्तत्वान् न किञ्चिदवशिष्यते अतो अनुत्पन्नं ज्ञानम् न नापि अबाधितम् अज्ञानम् कृष्ण के समाप्तत्वाद किंचन आवशिष्य थे और कुछ ये भी नहीं रहा कोई ज्ञान अनुत्पन्न नहीं सर्वज्ञ हो गया अज्ञान अबाधित नहीं बाधित हो गया और सब को जान लिया कृष्ण के समाप्त हो गया और कुछ ज्ञान नहीं है एकास ये तो समर्थनार्थ नहीं आत्मनि ज्ञाते ज्ञानम अनुत्पन्नम न इतना तुम्हारा कृष्ण के समाप्तत्वाद अबाधितम अज्ञानमपि नास्ति इत्यत्र युक्तिमा न किञ्चित् अवशिष्यते इसलिए अज्ञान भी अबाधित नहीं आत्मज्ञान विषय सप्तमर्थस्य अतः शब्द न आत्मज्ञान विषय सप्तमर्थस्य अतः शब्द नानुत्पन्नम अतः सप्तमर्थ नानुत्पन्न अतो ज्ञानम अतः अतः शब्द सप्तम्यर्थ आत्मज्ञान है आत्मज्ञान सति अतः क्या था अस्मिन् अस्मिन् क्या था आत्मज्ञान सति अतः आत्मज्ञान विषय आत्मज्ञान सति अतः आत्मज्ञान सति अनुत्पन्न ज्ञान व्याख्या करते हैं ना आत्मनि ज्ञान ने ज्ञान अनुत्पन्न है आत्मनि ज्ञान ते यही कर दिया। अतगाथ अतगाथ आत्मज्ञान सती, आत्मज्ञान सती अनुत्पन्न ज्ञान न अज्ञानवादित न नहीं आत्मज्ञान का विषय नहीं, आत्मज्ञान विशेष्य तो आत्मज्ञान में आत्मज्ञान है सती। हाँ अत सद सप्तमी अर्थ हुआ, सप्तम अर्थ भी अतः क्या था अस्मिन सप्तमी है तो विशेष सप्तमी आत्मज्ञान सती। नैनम पापमा तरति इत्यादि वृत्तानुवाद पूर्वक तात्पर्य कहते यं सा ब्रह्म विद्योक्ता मधुकांडे पुरोदिता या तस्या जन्मनः काले फलं श्रुत्यादुनोच्यते यम सा ब्रह्म विद्या या पुरा मधुकांडे उक्ता तस्याः जन्मनः काले फलम श्रुत्या अधुना उच्यते। तस्याः विद्याया जन्मनः काले जन्म अभ्यत काल में जो फल है अधुना श्रुत्या फलम उच्यते। बस या पुरा मधुकांडे ब्रह्म विद्या सूचिता से मुनि कांडे प्रपंच उक्ता अनुवाद करके नैनमित्यादि अवतारित श्रुते अक्षराणि व्याकरोति अकर्तृत्व अकर्तृत्वात्म विज्ञानात् दस्तात्मा ज्ञान हेतुतः नैनं ब्रह्मविदं पाप्मा तरत्यज्ञं यथा तथा अकर्तृत्व आत्म विज्ञानात् ध्वस्तात्मा ज्ञान हेतुतः हेतुतः एनं ब्रह्मविदं पाप्मा न तरति यथा अज्ञं तथा अज्ञानी को जैसे तपा देते नहीं। पाप में इति विशेषणात् पापमेव ब्रह्मविदं न स्पृशति पुण्यं तु स्पृशति इति आशंका पाप में इति पापमशब्देन धर्मोऽपि देहोपादान हेतुतः मुमुक्षुस्तदनिष्टत्वा देहनिःशेष उच्यते। पापम शब्देन धर्म विग्राह देह उपादान हेतु तो देह ग्रहण का हेतु है धर्म। मुमुक्ष तद अनिश्चयता देह ग्रहण अनिष्ट है यह निशेष उच्यते सब पाप शब्द से सारे हेतु प्रकृति ही वाक्य पापम शब्द धर्ममपि निशेषम विषय करोति पापम शब्देन धर्म भी निशेष उच्यते अधर्मवत धर्मस्यापि देह ग्रहण हेतुत्वात् मुमुक्षुश्च देहग्रहण से अनिष्टत्वात् ना तो धर्मोपि ब्रह्मविदं स्पृशति पुण्य भी नहीं। देहग्रहणम मुमुक्षुर अनिष्टम का एतत् प्रतिपादयति दुःखाभाव सदेहस्य नैवातीति श्रुतेर्मतम् तस्माद्देहोऽप्यनर्थः स्यात् देहो नाशाच सर्वदा सदेहस्य दुःखाभाव नैवातीति श्रुतेर्मतम् शरीरस्य सतः हाँ श्रुते दीर्घ तो नहीं है श्रुते सुदीर्घ सशत पियापीर पहति नाती सदेह से दुखा भाव नहीं होता श्रुति मत तस्माद देह भी अनर्थ सियात नाशा च देह सर्वदा अनर्थ देहो नाशा च सर्वदा है ना देह अलग पदे नाशा च देहो सर्वदा अनर्थ अनर्थ के साथ पहले आया तस्मा देह भी अनर्थ देह अनर्थ क्यों नाशा च देह सर्वदा अनर्थ अन्वय करना नाशा च देह सर्वदा अनर्थ सदेह से देहाभिमान बतो दुखाभाव सदैव नाति न हई सतरेशत इत्यादि श्रुते मत अभी शब्द मानुषादी देह से अनर्थत्व कैमितिक न्यायात सिद्धमिति दतनार्थ अपि देहोपि अनर्थ मानुषादी देह से हाँ देह अभिमान है तो भी दुख है मानुषादि देह में भी अनर्थ क्या कैमित के न्याय सिद्धम देते ही तुम देनाथम देहो पे अनर्थ मनुषादि देह पे अनर्थ देवादि देह भी अनर्थ है देह मात्र सनिष्ठत्व हेतुअंतर में नाशाच सर्वदा इति अनर्थ पद न युजते सर्वदा अनर्थ नाशाच देहो सर्वदा अनर्थ पापमा धर्माधर्मात्मको न ब्रह्मविदं स्पृशति न च तम अस्पृशन उपतापम तस्मिन् आधातम बलम इति उत्तम ब्रह्मज्ञानी को स्पर्श नहीं करे तो उसमें कष्ट भी नहीं उत्पन्न कर सकता है संपत्ति सर्वम इत्यादि वाक्यम आकांक्षा पूर्वकम आदते सर्वम इत्यादि वाक्यम सर्वम आत्मान प्रसिद्धि वाक्य सर्वम पापमान तदय सर्वम पापमान तरते न न तपत्यथ तस्मात् तापकोप्यात्मवेदिनम् पाप्मेति हेतुरधुना तत्र श्रुत्याभिधीयते तम तापकोपि पापमा आत्मवेदिन तम आत्मवेदिनम तापकोपि कथम न तपति पापमा इति अधुना तत्र हेतु श्रुत्या अभिज्ञाते हेतु छयाशी सर्वं पापमानं तपति छयासी संप्रति हाँ न पापमन स्थापक दृष्टि सिद्धत्वात् तत्र कर्म आत्मवेदिनो न तापक मित्यर्थ पापमन स्थापक दृष्टि सिद्धत्वात् तत्र कर्म आत्मविधिना न तापकम् इत्यत्र हेतुरुच्यते तत्र आत्मवेदिनो न तापकम् क्यों तापकम् इत्यत्र हेतुरुच्यते इत्यर्थ अभी हेतु नहीं आया हे अधुना हेतुरधुना तत्र श्रुति अभिधीयते श्लोक में है ना तत्र कर्म आत्मवेदिनो न तापकम् इत्यत्र हेतुरुच्यते करके अलग से लिखा है इत्य वेदन न तापकम उसमें लिखा है क्या कुछ नहीं ये मैंने लिखा है कि इस प्रकार बड़े महाराज के पुस्तक में नहीं है दृष्टि सिद्धता तत्र कर्म आत्मवेदन न तापकम इत्यर्थ तात न तापकम इत्यत्र हेतुरुच्यते न तापकम् इति अत्र हेतुरुच्यते आज क्योंकि श्रुत्या हेतु उच्यते, आगे हेतु वाक्य में बोले जाते हेतु अकृतत्व आदि इत्यत्र हेतु उच्यते। ये टिप्पणी से कुछ लिखा होगा कहीं से, तत्र कर्म आत्मवेदिनो न तापकम इत्यत्र हेतु उच्यते, क्योंकि तत्र हेतु रधना श्रुत्या भी दिया थे। तापक कर्म पाप नहीं होता है कर्म, इत्यत्र हेतु उच्यते। तो वहाँ इतने अर्थ अर्थ समझ लेना, आत्मवेदन कर्म आत्मवेदन न तापकम, खाली न तापकम इतने नहीं श्लोक में, तो कस्मा तापक न भवती तापा इत्यत्र अधुना हेतु उच्यते, आत्मवेदन न तापकम इत्यत्र हेतु उच्यते। हेतु वाक्यम विभजते, हेतु क्या है, अकर्तृत्व, अकर्तृत्वात्म याथात्म्य सम्यक् ज्ञानाग्निना यतः सर्वं पापं तपत्येष भस्मसात् कुरुते अग्निवत्। यतः एष अकर्तृत्व आत्म याथात्म सम्यक् ज्ञानाग्निना सर्वं पापं तपति, उसका अर्थ भस्मसात् कुरुते अग्निवत्, अग्निवत् सर्वं पापं भस्मसात् कुरुते, इसलिए आगे तपाने क्या नहीं रहा, ये हेतु है। तपति इत्यस्य वाक्य भस्मसात् कुरुते, ऐसा आत्मज्ञानी यतः अकर्तृत्व आत्म याथात्म सम्यक् ज्ञानाग्निना सर्वं पापं तपति, तपति अर्थ भस्मसात् कुरुते अग्निवत्, ये हेतु है। अतो न कर्म विद्वदृष्टितापकम् इति सत, अतो न कर्म विद्वदृष्ट्या दृष्टितापकम् है तृतीया क्या कहते श्रुत्या, वही सर्व पाप ही तो श्रुति है। वही अर्थ है तपति का तो भस्मसात्, सम्यक् ज्ञानाग्नि सर्वं कर्म भस्मी करोति इत्यस्मिन् अर्थे भगवत वाक्यम बता रही थी, स्वयमेवेश्वर प्राह प्रपन्नाय कीरीटिने पुराण शास्त्रतो चिन्त्यः सर्वभूतानुकंपया। स्वयमेव पुराण शाश्वत अचिंत ईश्वर सर्वभूतानुकंपाय अनुकंपया प्रपन्नाय किरीटिने प्राह, स्वयमेव ही कहा है 88 तदेव धार्य था। यथेधांसि समिद्धो अग्नेरि भस्मसात् कुरुतेर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। नैनं पापमा इत्यादि तात्पर्य मह संबंध इति, संबंधे सति पापमा अयम् सफले नानुतापयेत् अकर्तृत्वान संबंधो विदुस्वस्तिह पापमभिः। अयम पापमा संबंध सति सफलेन अनुतापेत विदुषः अकर्तृत्वात् न संबंध यह यह कार्तिक विद्यावस्था में यह पाप में भी संबंध ही नहीं, इसे ताप नहीं होगा। यह ही विद्यावस्था में विदुष यह विदुष संबंध नास्ति अकर्तृत्वात् विदुष यह संबंध नास्ति, पाप में भी संबंध नास्ति, मतलब विद्यावस्था में संबंध नहीं, पहले तो संबंध था। उक्ते अर्थे वाक्यं पठति तदेतत् तदेतदुच्यते श्रुत्या नैनं पाप्मेति यत्नतः नैनं ब्रह्मविदं पाप्मां तरति व्याप्नुते स्वतः। तदकर्तृत्वतो हेतुर् ब्रह्मवित्तुसकारणं सर्वं तरति पाप्मानं सर्पादीन् रसनायता। पूर्व के साथ ही व्या न सत व्याप अच्छा भाई तदेत श्रुत्या नैनम पाप्मा तपति श्रुत्या यत्नतः उच्यते नैनम पाप्मा तपति का था एनम ब्रह्मविदम पाप्मा न तरति तरति का था न व्यापनते स्वतः। क्यों नहीं? तद अकृतित्वात् हेतुर् ब्रह्मविद तो एनम पाप्मा न तपति और वो ब्रह्मविद सर्वमंत पापानं तरत तपत सकारणं सर्वं पापानं तरति यथा रसना सर्पादिन सर्पादिन तरति सर्पादि कथा उसका कोई संबंध नहीं। ब्रह्मविद सर्वं पापानं तरति बयानवे यत्न तो अभ्यास यत्न तो हाँ नैन पापमा पापमेति यत्न तो उच्यते अभ्यास पाठक्रम तो अविवक्षित ये अभिप्रेत्य नैनम पाप्मा तरति तस्य अर्थम अनुवदति नैनम पाप्मा तरति पाठ में नैनम पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं तपति उसके पहले आया नहीं आत्मा पर सर्वं आत्मानं पश्यति नैनम पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनम पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं तपति। ये जो पाठक्रम है परे ये नैनम पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं तपति ये पहले अर्थ करके नैनम पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति परे ध्वंस कर देता है। ऐसे पाठक्रम तो अविवक्षेण इत्यत्र अभिप्रेत्य नैनम पाप्मा तरति तस्य अर्थम अनुवदति नैनम ब्रह्मविदं पाप्मा तरति व्याप्त प्रतीत अविरोधार्थम विशेषी स्वतः स्वतः न व्याप्नते संबंध नहीं है। प्रतीति प्रतीति जो होती है वो स्वतः उसके स्वदृष्टिया न तपति सर्वम इत्यादि अर्थमा सर्वम पाप्मान तरति ब्रह्मविद तो सर्वम पाप्मान तरति विदस सकारणम सकारण कर्मातिक्रम से अतिक्रमणीय से नद्यादिवत वस्तुतापति अतिक्रम कर लेता सारे पाप को कारण के साथ सर्व आसंख्या सर्पादीन रसना जता ये सर्पादि को पार कर लेता सर्पादि कोई वास्तव होना कोई जरूरत नहीं कल्पित है। विपापा इत्यादि पदानी व्याकर होती विपापा विपापो विरजो अभिजय विपाप न विपाप ठीक है विपाप इत्यादि पता नहीं आत्मे आत्मयाथ आत्मविद सोयम विपापो विरज स्वतः निष्कर्मा स्याद विपापोयम विरजस्कोप्य कामतः विरजस्कोप्य कामतः आत्मयाथ आत्मविद सोयम सर्वसंशय हेतुश्च प्रत्यंग मोहस्य नाशतः स्यादेशो विचिकित्सोत सर्वसंशय वर्जितः। स्वयं आत्मयाथात्मविद् विपापः सतः विरज निष्कर्म स्यात्। अयं विपापः विरजस्कपि अकामतः सर्वसंशयेतुश्च प्रत्यमोस्य नाशतः एषो अभिचिकित्सः स्यात्। अतः सर्वसंशयवर्जित एक पारसौज्ञानिका चौबीस अतः शब्द समय ज्ञानार्थ वो अर्थ कर दिया सब। विपाप विरज निष्कामा विपापयम विरजस्क कामना रहित संशय रहित ब्राह्मण भवती समाह आगे आया ब्राह्मण भवती विरज अभिचिकित्सा ब्राह्मण भवती आगे कैसे ब्राह्मण लोग एवं आत्मपरिज्ञानाद् ध्वस्ता विद्यो भवेद् यदा अनापन्नादि मध्यान्तं ब्राह्मण्यं लभते तदा। एवं यदा आत्मपरिज्ञानाद् द्वस्ताविद्य भवेत् तदा अनापन्नादि मध्यान्तं ब्राह्मणे लभते। आदिमध्यान्तम् अनापन्न अप्राप्त आदिमध्यान्त रहित ब्राह्मण ब्रह्मस्वरूप प्राप्त जाता है। पंचानवे ब्राह्मण्यं न विद्याफलम् प्रागेव लब्धत्वात् जाति ब्राह्मण तो पहले इतिहास संख्या इमाम इमाम अवस्था आपन्नो मुख्य ब्राह्मण उच्यते भावी वृत्त्या स गौणस्तु प्रागतो ब्राह्मणो भवेत्। इमाम अवस्थामापन्न मुख्य ब्राह्मण उच्यते अतः प्राग भाविवृत्तिया तो गौण ब्राह्मण भवेत् भावी भविष्य वृत्तिया ब्राह्मण शब्द का प्रयोग गौण है। पूर्वावस्थायां तत्शब्द प्रयोगे निमित्तमा भाविवृत्ति अतः शब्द ज्ञानावस्थाया अतः अतः ब्राह्मण भवेत् ज्ञानावस्थायां ब्राह्मण प्रकृतम ब्राह्मणम एष शब्देन अनुद्य एष ब्रह्मलोकम प्राप्त तस्मिन् ब्रह्मलोक पदम प्रविंजानाय श्रुतेर अभिप्राय। ब्राह्मण कह करके ये ब्राह्मणों को एष ब्रह्मलोकम हाँ ब्राह्मणो भवति एष ब्रह्मलोक ब्राह्मण भवति एष ब्रह्मलोक सम्राट एनम प्राप्तोसि तो अभिचित ब्राह्मण भवति एष ब्रह्मलोक ब्राह्मण ब्राह्मणम एष ब्राह्मण एष शब्देन अनुद्य उसे ब्रह्मलोक का एष ब्राह्मण एष ब्रह्मलोक तो ये ब्राह्मण को ब्रह्मलोक शब्द का जाता। जातो ब्राह्मण शब्दोयम् मा प्रापदिति तं श्रुतिहि व्याचष्टेतः प्रयत्नेन ब्रह्मलोक गिरा स्वयं। अयम ब्राह्मण शब्द जातु मां प्राप्त इति तम श्रुति ही प्रयत्न ब्रह्मलोक स्वयं प्रयत्न ब्रह्मलोक गिरा व्याचस्ती। अतः तो ये ब्राह्मण को ब्रह्मलोक शब्द से उसकी इसकी व्याख्या करती है। इसे हम जो ब्राह्मण कह दिया ये जाति से ब्राह्मण तभी हो गया ब्रह्म ज्ञान उनसे, इसे अर्थ नहीं जातो ब्राह्मण नहीं, ये तो ब्राह्मण ब्रह्मलोक शब्द से व्याख्यान ब्रह्म इति शब्दात ऊर्ध्वम अतः शब्द माँ प्रापद इति अतः जातो ब्राह्मण शब्द अयम ब्राह्मण शब्द माँ प्रापद इति अतः श्रुति तम ब्रह्म स्वयं ब्रह्मलोक गिरा प्रयत्न व्याजस्ते तम इति ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण शब्द का व्याख्या यत्न तो प्रयत्न अभ्यास कह करके ब्रह्म शब्द व्याकरोति अव्यावृतानुगतं ब्रह्मेत्यत्राभिधीयते लोकोपि दृष्टिमात्रत्वान् प्रत्ययमात्रं निरुच्यते। अव्यावृत अनुगत ब्रह्म इत्यत्र लोकोपि दृष्टिमात्रत्वात् प्रत्ययमात्र निरुच्यते। जो ब्रह्म अव्यावृत अनुगत वो लोक वही लोक है, लोक दर्शन है, दृष्टिमात्रत्वात् ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र से वही ब्रह्म वही प्रत्ययमात्र है निरुच्यते। प्रत्यय भिन्न ब्रह्म वही ब्राह्मण अठाने अत्र इति अखंड पदोक्ति, अत्र इति अखंड पदोक्ति अखंड पदे ऐसा ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में अखंड पदे ब्रह्मैव लोक ब्रह्मलोक लोक सदम लोकोपि वही ब्रह्म अभिन्न लोक पदच्छेद पदार्थोत्तरीति न्यायेन पदार्थमुत्वा समासमाह ब्रह्म लोक अखंड ब्रह्म अव्यावृत अनुगत ब्रह्म हुआ, लोक भी प्रत्येक मात्र है, ब्रह्म अभिन्न लोक जो ब्रह्म है वही प्रत्येक है, प्रत्येक भिन्न अन्योन्य अन्योन्यार्थ समाप्तित्वान् कर्मधारय एव तु समासोत्र परिग्राह्यो निषाद तपतिर्यथा। अत्र अन्योन्यार्थ समाप्तित्वाद समास कर्म धारय परिग्राह्य यथा निषाद तपति ब्रह्मलोक पदयोर एकाथ अवसनाद अवसनाद ब्रह्मैव लोकेति कर्मधारे अस्मिन् पदे भाति। ब्रह्मलोकेति षष्ठी समास भी संभवति इति आशंका है निषाद तपति, वहाँ जैसे षष्ठी नहीं करके कर्मधारे कहा यथा निषादान तपति षष्ठी समास तो निष्ठ कल्पना गौरवात् लाघवात् तो निषादश्चास्तपतिश्चैति कर्मधारे निषाद तपति अधिगणे तेत तथा अत्रापि। ये तो आपको मालूम है निषाद तपति कर्मधारे षष्ठी करेंगे तो लक्षण करनी पड़ी गौरव बताए कर्मधारांगी क्या रे हेतुअंतर में श्रुतम श्रुतम एक विभक्तित्वम विभक्त्यंतर कल्पनात् लघ्योतीव यत्तस्मात् कर्मधारय एव सः ब्रह्मलोक। यहाँ लोक शब्द प्रथमांत है, प्रथमांत श्रुत है एक अभिव्यक्ति श्रुत जो है ब्रह्म शब्द भी वही प्रथमांत लेना चाहिए, लोक प्रथमांत है तो श्रुत एक अभिव्यक्ति तो हम लेना है। अब ब्राह्मण शक्ति लेंगे तो विभक्त्यंतर कल्पनाद विभक्त्यंतर कल्पना की अपेक्षा एक अभिव्यक्ति तम अतीव अलग ही है। लोक प्रथमांत से ब्रह्म भी प्रथमांत लेना है, ये अलग अलग है। षष्ठी कल्पना के भैया तस्मात कर्मधारे ये के हेतु अंदर दिया ना, लोक सदस्य प्रथमांत सुतम तदेव समासांतर्वर्ती ब्रह्म सदस्यापि स्वीकर्तुम उचितम सन्निधानात लाघवाद सन्निधे लाघव है। तथा चुतकल्पक शून्य षष्ठी कल्पना तो यह तो अतिशय न लघुतरम। श्रुत कल्पक श्रुत और कल्पक दोनों नहीं षष्ठी के लिए, श्रुत कल्पक शून्य षष्ठी प्रथमांत के लिए तो लोक में प्रथमांत श्रुत है वही कल्पक है, यहाँ कोई नहीं है षष्ठी कल्पना की अपेक्षा। अतिशय लघुतरम प्रथमांत तस्मात नात्र समासांतरम ऐसा ब्रह्मलोक सम्राटी हैनम अनुशासन इतर चेतद प्रपंचित व्यस्तार से कहा। सम्राट इति संबोधय तो मुनेर आशय दर्शयति। ओम हाँ अच्छा इसमें हाँ इसमें तो आएगा ओम।